بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، إخوة في الله، أيها الناس، بعد يالي اللي تنقلية اللي يسيمها أنا مشيخويته الله سبحانه وتعالى أو إفاذي وسيانا نوبورا ومصحاب ومتنو محمد صلى الله عليه وسلم نفيا يالي اللي تنقلية الشيخ أبو عبد الوهاب وفقه الله وسيانا نمانينو متافو أمبايو أن يسيما مشيا ذيدي يا مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مينجي ميسيا نمينجي سانا حمد ياسيا وسباب يوتشاتي ومدا ميمي بإذن الله عز وجل nitazinukuu kwenu kauli na maneno ya maimamu wetu wa madhhabu ya Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na masahaba, kuhusiana na mashia, ili muweze kufahamu na tuweze kufahamu kwa pamoja mtazamo wa madhehebu yetu ya Shafi'ia, kwamba je, mashia ni ndugu zetu, na je, mashia kwa mtazamo wa madhehebu ya Imamu Shafi'i rahimahullah ni Waislamu, ili mpate kujua kupitia madhehebu yetu ya madhehebu ya Imamu Shafi'i kwamba je, hawa mashia ni Waislamu au sio Waislamu. Faida yake ni kwamba atakapokuwa amesema mwenye kusema yoyote yule, sawasawa awe katika sisi au awe katika mashia wenyewe, akadaiya kuwa kwamba mashia ni ndugu zetu na kwamba mashia ni Waislamu wenzetu, kwa maana hapo mtu ataweza kujibu moja kwa moja kwamba Imamu Shafi'i rahimahullah anasema kwamba mashia si ndugu zetu, Imamu Dhahabi Ash-Shafi'i anasema kwamba mashia sio ndugu zetu, Imamu Razi anasema mashia sio ndugu zetu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali anasema kwamba mashia si ndugu zetu, kwa yale ambayo tutakayoyasoma kwenu biidhni llahi subhanahu wa ta'ala. Hapa, kutokana na ufinyo wa wakati, nitasoma baadhi ya akwali na nyingine zitabakia, lakini kwa yule ambaye ataendelea kufuatilia na dawati zetu, basi ataweza kuendelea kusikiliza akwali nyingine za maimamu wetu wa madhhabi Imamu Shafi'i rahimahullah. Lakini kabla sijaendelea, nitoe tambihi moja ifuatayo, nayo ni kwamba yale aliyosoma Sheikh Abu Abdul Wahhab akataja katika vitabu alivyovitaja, alitaja kitabu Usulul Kaf mathalan, katika yale aliyataja miongoni mwa mambo ambayo amenukuu kuhusiana na mashia kama wanaotokana masahaba, ameyasoma maneno ya Al-Kulaini katika Usuli Ukafi, na akayasoma pia maneno katika Man la yahdhuru al-faqih. Hii Usuli Ukafi kwa mashia, usulul kadhi katika mashia, kwa mashia ni kama sahihi al-Bukhari kwa Waislamu. Ina maana yale yanayotoka kwa usulul kadhi kwa mashia ni sahihi zaidi kuliko vitabu vingine baada ya Qur'an. Kwa hivyo, kwa nini nimesema neno haya? Nimesema maneno haya ili mjue uongo wa dalala anapodai kwamba eti mashia hawatukani masuhabu wa mtume, wakati maneno haya ya katika usulul kafi, ambao usulul kafi ni katika moja ya vitabu vinne vya mashia ambavyo ni sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha kwanza ni usulul kafi, kitabu cha pili mali yahdhurul faqih, kitabu cha tatu tahdhibul ahkam, kitabu cha nne ni al-istibsar. Hivi vitabu ni sahihi zaidi vya mwanzo asihahu al-arba'a kwa wao mashia. Kinachotoka ndani ya vitabu hivi kinakuwa ni sahihi, na hata maulama wao wakishia wanadai kwamba lau kama si vitabu hivi vinne basi dini nzima ingepotea. Kwa hiyo dalala anapokuwa anasema kwamba eti mashia hawatukani maswahaba, ni lazima awe na haya, awe na maji ya usoni, asio anasema tu anatia aibu wakati yeye ni kiongozi watu wake hapa Kigogo kwenye hekalu lao la wapi la huko Kigogo Al-Ghadir. Hiyo ni tambii, nimeona niiseme ili mpate kufahamu kwamba haya yanayonukuliwa yanatoka katika vitabu ambavyo wao wanaita kitu kama ni sahihi. Kisha kwa yule ambaye atakuwa na ishikali kwamba je, mashia ni Waislamu au si Waislamu, arudi katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, aone kwamba wanasemaje. Anasema al-Imam Razi rahimahullah, ambaye anafahamika katika maimamu wetu Fakharur Razi, anasema katika kitabu chake Nihayatul Uqul ukurasa wa 303, inna al-ulama, hakika maulama, kafaru rawafidha min thalathati wujuh, maulama wamewakufurisha mashia katika wajihi tatu. Wajihi ya kwanza ambayo maulama wamewakufurisha mashia kwamba si Waislamu, wanasema kwamba maulama annahum, kwamba wao mashia, kafaru sadati almuslimin, mashia wamewakufurisha viongozi na mabwana wa Kiislamu. Anasema al-Imam Razi rahimahullah, wa kullu man kaffara musliman, na kila mwenye kumkufurisha muislam fa huwa kafirun, basi mtu huyo ni kafiri. Walipokuwa mashia wamewakufurisha masahabu wa mtume sallallahu alayhi wasallama ambao ni viongozi wa dini hii, ikawa naam maimamu wa Kishafi'i na maimamu wengine ambao ni wa madhehebu mengine wakawakufurisha mashia kwa sababu hiyo, kwa kauli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, man qala li akhihi ya kafir, mwenye kumwambia ndugu yake ewe kafiri, faqad baa biha ahaduhuma, basi ukafiri utamwendea mmoja wao. Fa in kana kama qal, na ikiwa vile alivyosema kwamba mtu huyo ni kafiri, naam atakuwa ni kafiri, lakini ikiwa alivyosema si hivyo, rajaati ilayhi, basi ukafiri utakuwa umemrejea. Na sisi Waislamu tunafahamu yaqinan moja kwa moja kwamba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na wenzake katika masahaba kwamba walikuwa Waislamu, bali ndio ambao waliosimama kidete kuutawala Uislamu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ukawa mpaka umefikia hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa tunafahamu kwamba wao ni Waislamu, tunakata yaqinan kwamba mashia ni makafiri. Fa idhan yajibu takfiruhum, kwa hivyo ni wajibu kwa kufurisha mashia. Naam. Anaendelea al-Imam Razi rahimahullah akiwa anaelezea wajihi ambazo maimamu na maulama wa ahli sunnati wal jamaa, hasa hasa maimamu wa Shafi'iyya, sababu za kuwafundisha Mashia. Alwajhu thani, wajhi wa pili, annahum kaffaru qauman, kwamba Mashia wamewakufurisha maimamu wa Shafi'iyya, wamewakufurisha Mashia kwa sababu wao wamewakufurisha watu. Nasa rasulu sallallahu alayhi wa sallam bisanai alayhim, mtume sallallahu alayhi wa sallam ametamka kwa mdomo wake kuwasifia hawa masahaba, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume anamsifia Abu Bakri, anasema kwamba Abu Bakri ni fil janna, Mashia wanasema la, Abu Bakri ni fil nar, Abu Bakri ataingia motoni. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea kwamba masahaba wake ni wabora, Mashia wanapingana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanasema kwamba masahaba ni waovu. Wa ta'dhimu sha'anihim, pia mtume sallallahu alayhi wa sallam ameliazimisha jambo lao kwamba masahaba jambo lao ni kubwa. Fayakunu takfiruhum takdhiban lirasuli sallallahu alayhi wa sallam, inakuwa kwa kufurisha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kumkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa sababu hiyo ya kwamba mtume amewasifia masahaba wao, Mashia wakapingana na mtume, basi Mashafi'i wakawa wamewakufurisha hao Mashia. Alwajhu thalith, wajihi watatu, ijma'ul ummati, makubaliano ya maulama wa Kiislam. Ijma'ul ummati, makubaliano ya maulama wa Kiislam, ala takfiri man kaffara sadati sahaba, juu ya kuwakufurisha wote ambao wamewakufurisha viongozi na mabwana na magwiji wa masahaba. Yote yule ambaye atawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, maulama wamekubaliana kwamba mtu huyo ni kafir wala si muislamu. Kwa hivyo, kwa kuwa tushafahamu kwamba hawa Mashia wanawakufurisha masahaba kwa kuzisikia kauli zao, na ikiwa hatujasikia kauli zao, huyu Imamu Razi ametuelezea kwamba Mashia wanawakufurisha masahaba. Si Mashia wa Marekani peke yao ndio wanawakufurisha masahaba, si Mashia wa sehemu nyingineyo ambao wanawakufurisha masahaba, bali Mashia wa dunia nzima. Tangu Shia ulipoanza, wao wote wanakuwa ni wenye kwa kufurisha masahaba. Na ndio maana madhhabi ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala na aimatu Shafi'iyya wakatoa nasi na kutamka moja kwa moja kwamba Mashia ni makafiri. Tayib, kisha tumwangalie al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake al-I'lam bi qawati' al-Islam ukurasa wa 244, anasema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah, yuqda'u bitakfiri kulli qailin qawlan yutawassalu bihi ila tadhlili al-umma au takfiri as-sahaba, kwamba inakatwa moja kwa moja kauli ya kumkufurisha kila mwenye kusema kwamba kila mwenye kusema kauli ambayo kauli hiyo itapelekea kupoteza umma huu. Mtu akatoa kauli, hiyo kauli ikawa inapelekea kwamba huu umma wa Kiislamu umepotea, au akatoa kauli ambayo inapelekea kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama wamekufuru, mtu huyo tunakata moja kwa moja kwamba huyo ni kafir. Niwakumbushe ndugu zangu Waislam, kuna tukio lilitokea katika hafla, miongoni mwa hafla ambazo zilikuwepo hapa Dar es Salaam. Mmoja katika mashekhe wetu alimuita Jalala aje athibitishe kwamba je, anawatukana maswahaba, Mashia wanawatukana maswahaba au hawatukani. Mmoja katika mashekhe wetu akamuita Jalala athibitishe, je, Mashia mnawatukana maswahaba au hamwatukani maswahaba. Yule bwana Jalala akadai kwamba wao hawafanyi masahaba bali wao wanaheshimu masahaba, na akadai kwamba miongoni mwa maimamu wao ni Ali ibn Abi Talib. Imamu wao wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib, ni Al-Hasan ibn Ali, ni Al-Husayn ibn Ali watatu, na pia ni nani? Naam, Ali Zain al-Abidin wanne, na kuendelea mpaka maimamu 12. Hii kauli ya kusema kwamba imamu wao wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib inapelekea kuwapoteza Waislamu, kwamba Waislamu mmepotea kwa sababu nyinyi mnaitakidi Waislamu kwamba imamu wenu wa kwanza ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa kuitakidi hivyo kwamba Abu Bakr as-Siddiq ndiye imamu wa kwanza, na Umar al-Faruq ni imamu wa pili, na Uthman ibn Affan ni imamu wa tatu, naam, na Ali ibn Abi Talib ni imamu wa nne, Al-Hasan ibn Ali ni imamu wa tano, Muawiya ni imamu wa sita, na Yazid na kuendelea. Nyie mkiitakidi hivyo, ina maana nyie mmepotea Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mashia wao wanaona kwamba mtawala wao wa kwanza ni Ali. Nyie mwaona kwamba mtawala wenu wa kwanza ni Abu Bakri. Oh, nyinyi mmepotea. Hii kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haythami inamvaa moja kwa moja dalala kwamba yeye na madhehebu yake ya Shia ni kufar. Hilo la yajuzu lana an nataraddada fihi, haifai sisi kuwa na mashaka. Kama vile wao walivyokuwa hawana mashaka juu ya kuwakumbusha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini wao watukane masahaba waone kwamba wao ni makafiri kisha sisi tuanze kuwakumbatia na kuchekacheka nao eti tunaona aibu? Kwa nini tunaonea aibu ambao wanawatukana watu ambao tunajua kwamba ni bora kuliko hata sisi? Hivi nyinyi Waislamu sote tulioko msikitini tunaweza kusema kwa ujumla wetu sisi ni bora kuliko Abu Bakri? Je, sisi tunaweza kusema kwamba ni bora kuliko Umar sote kwa umoja? Jambo ambalo haliwezekani kwa kauli ya dalala, kwa kauli ya dalala anatukhadaa. Anataka baadaye aje atutune dalala, wakishapata nguvu waje watutune kwa kiwembe, kama vile ambavyo wanapokuwa wanachonwa mbuzi au ng'ombe. Lazima tutambue na tuamke Waislamu, tuwe kitu kimoja katika kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye tutakapokuwa tumeacha, tunaona munkar unatokea, masahaba wanatukanwa, tunanyamaza, tunaunga mkono hawa Mashia, au tunanyamaza bila kuwasema, baadaye watatugeukia sisi, watakuja kutuchinja kwa viwembe. Hilo lazima tulifahamu. Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora, bali viatu vyao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko sisi, kwani viatu vyao vilitoka fi sabilillah mpaka dini ikawa imetufikia sisi hapa. Tayyib, kisha akuhamie kwa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-mufassir al-mashhur. Hapo tupo katika akwali za aimatu Shafi'iyya, hatuangalii katika kauli za Imam Ahmad au Hanabila, hatuangalii kwenye kauli za Hanafia, hatuangalii kwenye kauli za Malikia. Tuangalie hawa maimamu wetu ambao ndio ambao ni maimamu wetu wa madhehebu yetu ya Afrika Mashariki. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidayati wa Nihaya mjalladi wa tano ukurasa wa 272, anasema rahimahullah, man dhanna bis-sahabati, mwenye kuwadhania masahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, Allah subhanahu wa ta'ala wote awairadhi, bi annahum, kwamba wao masahaba, ghasabu haqq Ali, kwamba masahaba wameipora haki ya Ali, kama vile wanavyoona dalala, kwa sababu dalala anasema kwamba imamu wao wa kwanza ni Ali. Sisi tunasema kwamba imamu wetu wa kwanza ni nani? Aiyefuata ni Abu Bakri, kwa maana Abu Bakri aliupora utawala wa Ali. Aliyestahili kuwa mtawala alitakiwa awe Ali. Abu Bakri na Umar na masahaba wakashirikiana, wakawa Ali wamempora utawala wake. Kwa hiyo mwenye kulidhania hilo kwamba Abu Bakr al-Siddiq au masahaba walibora haki Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, atakuwa amewanasibisha masahaba wote kwenye uovu wa tawadhu ala muanadati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama, na kwamba wao wamekubaliana juu ya kumkaidi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa muanadatihi fi hukmihi wa nasbihi, na kwamba wao wamekubaliana kumkaidi Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye hukumu yake na kwenye matamshi yake. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa man wasala minan nas ila hadha al-maqam, na mwenye kufika katika watu katika nafasi hii akawa anawadhania masahaba kwamba wao wamepora na kwamba wao wamemkaidi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqad khala'a ibqata al-islam, basi mtu huyu atambue kwamba atakuwa ameivua cheni ya Uislamu, ile kamba ya Uislamu ambayo ameifunga kwenye shingo yake atakuwa ameivua. Si hivyo tu, wa kafara bi ijma'i a'immat al-a'lam, na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya maulama ambao ni wakubwa. Wa kana iraqat damihi ahal, na itakuwa kumwaga damu yake ni jambo la halali. Hayo ni maneno ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala kuhusiana na kumwadabisha na kumwekea taadhiri mtu ambaye anakuwa anawatusi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna tambihi yenyewe ni kwamba ni kuhusiana na hapa kwamba inafaa kuimwaga damu ya yule anayewatukana masahaba, kwamba sisi raia Uislamu haujatupa fursa ya kumkata mkono mwizi. Uislamu haujatupa fursa, sisi raia ambao tunatawaliwa, haijatupa fursa ya kuruhusiwa kumpiga mtu kwa sababu ya kosa fulani. Sisi raia Uislamu haujatupa fursa ya kumuua mtu akiwa ameua. Sisi Uislamu haujatupa fursa, sisi raia, ya kufanya jambo lolote ambalo ndani yake lina mzozo, ima kuondoa nafsi au kupiga au kuua au kukata. Hilo swala hatujapewa sisi raia. Hilo swala ni hasatan kwa watawala, ili hapa sije kawa kuna Al-Shabab, usije kawa kuna Daesh, usije kawa kuna Al-Qaida, usije kawa kuna kadha na kadha katika yale magurufu na makundi ambayo ni ya kigaidi, akawa ameona kwamba hii ni fursa ya kupitia hapa. Hapa hakuna fursa. Sisi Waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea nidhamu za maisha. Miongoni mwa nidhamu za maisha kwamba tuweze kuishi kwa amani, Allah akamweka mtawala, kwamba watu lazima waishi chini ya mtawala, na mtawala ndiye ambaye anasimamia jihadi, mtawala ndiye ambaye anasimamia kuhusiana na kukata mkono wa mwizi, mtawala ndiye anasimamia kuua yule mtu aliyeua, mtawala ndiye anasimamia kadha wa kadha wa kadha. Je, mtawala atakapokuwa hajasimamia hilo, je, sisi tusimamie? La, subiri uwe mtawala ndipo utakapoweza kuyasimamia hayo. Hayo hayakuhusu, fanya yale ambayo yanakuhusu, yale yasiyokuhusu waachie wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani, katika uzuri wa Uislamu wa mda ni kuyaacha yasiyomhusu, na wewe swala hili la kumwaga damu halikuhusu, inawahusu watawala. Tuipate pia maneno ya al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Khalid ibn Yusuf ar-Ramli al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambaye ameandika kitabu Risalatu fi ar-Radd 'ala ar-Rafida, Risalatu fi ar-Radd 'ala ar-Rafida. Anasema huyu Imam inna ar-Rafida, hakika mashia kafaru bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, wamekufuru yale yote ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bima la yahsihi illa Allah subhanahu wa ta'ala, na wamekufuru yote ambayo hawezi kuyadhibiti na kuyahesabu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mashia wao ni makafiri kwa mambo mengi, na hapa sisi tunataja ubora masahaba na tunataja kuhusiana na Mashia kwamba wao wamekufuru kwa kuwatukana masahaba. Lakini insha Allah itakapokuwa imeisha fadhailu sahaba, mtakuja kuisikia fadhailu al-Qur'an biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mashia hawa anasema al-Imam Abu Hamid anasema fatara, mara nyingine utakuta hawa mashia yakfuruna binususi thabitati anhu, utawakuta wanakufuru nasi ambazo zimethibiti kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watara imani tanzil, na mara nyingine utawakuta wanakufuru zile maana ambazo zimepokelewa katika Qur'an. Qur'ani inakuja hivi wanapinga, Qur'ani inakuja hivi wanaibadilisha maana yake vile ambavyo sivyo. Tayeb, muda umekwisha, kwa hiyo inshallah haya ambayo umetangulia kuyasoma yanatosha biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, ili tusiweze kubadilisha na kuacha nidhamu ya msikiti na yale ambayo tumepewa. Jazakumullahu khairan.